välkomna till ytterligare ett avsnitt av podcasten IT Bytes. Idag är det jag, Marcus Eskola, tillsammans med Jonas Rosland. Och idag så är det ett lite annorlunda avsnitt hade vi tänkt. Vi ska inte prata kanske så mycket om datacentret i sig. Vi länkar lite till det, för det finns definitivt saker i det vi pratar om som kommer påverka det vi gör i datacentret, eller som faktiskt gör det redan idag om man funderar på de stora strömningarna. Definitivt. Så Jonas, du kom här glatt viftande med en tidning. Yes, en Dead Tree Format tidning. Uh-huh. Printad på någon sorts pulpat trä. Och den här tidningen då heter Make. Mm. Och i den tidningen så pratar de om 3D-printing. Ja. Och det här är ju ett kärt ämne för mig, även om jag inte har en 3D-printer. Så... en önskedröm. Ja, det är en ordentlig önskedröm. Och det är, en 3D-printer är ju någonting jag velat ha väldigt, väldigt länge. Mm. Men jag har inte riktigt sett att jag kan betala så mycket pengar för en sak som jag kommer använda så lite. Det är väl mer så jag har rationaliserat det egentligen. Mm. Men nu börjar de komma ner i kostnad ordentligt. Mm. Så nu börjar de bli lite mer affordable. Mm. Och se lite bättre ut. Så just det här avsnittet heter det inte. Det här, den här utgåvan av den här tidningen då. Där går de igenom 3D-printerar mellan $300 och upp till $3,000. Mm. Och $300, det börjar bli överkomligt. Kan ja, tycka, för att printa ut lite copyright-skyddade Lego-gubbar. Ja, men så är det. Det har man ju märkt att det... Några av de populäraste projekten på Kickstarter bland annat är ju 3D-printers. Yep. Av olika slag. Men det är inte bara 3D-printing vi ska prata om. Utan just, vi tänkte prata om alla de här coola projekten som finns. Alltså gadgets, hemautomation, maker-rörelsen eller makerspace-grejer. Överhuvudtaget då. Yep. Men om vi tar och börjar lite med 3D-printingen. Mm. För det som man har sett nu är ju att 3D-printingen har gått ifrån att vara bara just att man kan skriva ut små gubbar i plast till att vara en hel uppsjö, en hel industri egentligen. Mm. Och det man kan göra nu då är inte bara att printa i plast. Nej. Utan du kan även printa i metall. Mm. Du kan printa i trä till och med. Mm. Och du pratade här tidigare innan vi började spela in om att man kan nu man kikar även på att printa mat. Ja, precis. Så att istället för att ta sitt halvfabrikat och stoppa in i mikron från frysen så är meningen att den plockar små pulver, lite baconpulver tillsammans med lite pannkakspulver och så. Mm. Blandar ihop det med någonting och så printar den en lasersappare så att du egentligen kan printa middag. Det är ju klockrent, eller? Alltså släng dig i väggen tillbaka till framtiden när de värmer pizzan som blir stor för att trycka på print på kalsonen. Hur stor vill du ha den? Hur stor printer har du? Ja, men exakt. Ja, det blir bara en minipizza den här gången för jag har bara en $300 variant. Men det är lite coolt att se alla de här nya sakerna som man kan göra med 3D-printrar. Mat är ju, jag skulle vilja säga the final frontier just nu. Men om man kollar på det som man använder den till just i dagsläget då när man ska skriva och printa saker. Då har vi ju mängder med plastgrejer för det är ju fortfarande det vanligaste man printar. Men det är en kille i USA som just nu gör en kopia av en Aston Martin, bit för bit. Tar den och skapar den där och gör egentligen en helt fullständig kopia av en Aston Martin-bil. Mm. Jäkligt häftigt. Men då börjar man ju komma in på lite copyright-skyddade funktioner och sånt där. Men det är inte det vi ska ta upp i det här forumet. Nej. En annan sak som de håller på att kika på just nu är ju asteroid mining. Ja. Nu är vi väldigt långt ifrån datacentret där. Men asteroid mining var en nyhet som kom upp här, jag tror det var i somras. Där det är några biljardärer, bland annat från Google, jag tror Elon Musk är med där också. Vår vän från Tesla. Vår vän från Tesla och Hyperloop. Mm. Och de planerar att kring år 2020 ska de skicka upp mining-sonder upp till asteroidbältet som ligger mellan jorden och Mars. Mm. Och börja leta efter metaller egentligen. Mm. Ja, med ädelmetaller eller bara metaller överlag. Ja. Och börja gräva efter det och köra asteroid mining. Mm. Men då tänkte de, ja men det är ju bra. Det är ju jättesmart. Men det kommer ju vara svindyrt och jättejobbigt att plocka hem det till jorden igen. Mm. Och för att forma det till någonting. Så då tänker man att då tar man med sig ett par stycken metall 3D-printrar upp också. Mm. Så att man faktiskt kan skriva ut reservdelar till exempel till rymdskepp som stannar till på asteroid 003. Ja, precis. För annars måste du ju ha med en ganska bra apparat så att säga, som du vet ska hålla under projektets livstid. Precis. Och det flyger ju runt lite skräp där uppe. Och här börjar man ju komma då till de här science fiction-filmernas små restauranger och små shoppar egentligen som ligger mitt ute ingenstans i ett asteroidbälte där man då kan köpa reservdelar. Och jag tror att det här kan vara ett led mot detta. Alltså det är ju som idé är det ju definitivt intressant, alltså att du liksom, det är ju verkligen just in time på grejerna. Ja, jag behöver en sån här del. Ja, absolut, vänta 15 minuter så får du den helt från ugnen i princip. Ja, exakt. Eller från printen i detta fallet då. Men det roligaste med 3D-printing är, tycker jag personligen, är ju det att det är ju inte så jättelänge sedan man började prata om 3D-printing. Alltså, ja, det har ju funnits under en längre tid, men för väldigt... Slutet av 80-talet. Ja, men för väldigt, väldigt, så att säga... Ja, rika, inte människor utan snarast företag som har använt sånt för prototypa och annat sånt där. Men liksom, nu helt plötsligt så har det hänt någonting. Yep. Det börjar dyka upp 3D-printer som man kan ha i hemmet. Först för plast. Och sen nu så liksom så bara rullar det på i ganska snabbt tempo kring just 3D-printerna. Så att... Ja, det skulle vara kul att ha, men jag vet inte till vad. Ja, men det är lite kul om man kollar på ämnena som vi går in på lite senare. Sen. Mm. Så jag tror att man kan använda den till mycket, även i hemmet. Mm. För att det som finns på marknaden kanske inte alltid är det som passar in. Så kan det vara. Mm. Så kan det vara. Sen nämnde vi faktiskt, och det är lika bra att vi hoppar in på den på en gång. Jag tror att det var förra eller förra avsnittet vi pratade om. Vi nämnde det som hastigast, Nest. Mm. Nest är ett bolag i sig som har skapat två stycken jäkligt coola apparater egentligen. Mm. Och de har ju använt sig av 3D-printing i prototypfasen. Just det. Och det de har skapat då är först och främst en väldigt smart termostat. Mm. För inte minst en snygg. Ja, den är ju jättesnygg. Ja, det så finns Nest.com. Ja, Nest.com så har ni termostaten där. Den är ursnygg är den. Men inte bara är den snygg, utan den är faktiskt också jäkligt smart. Mm. För den håller koll på om du är hemma eller inte. Mm. Och om du inte är hemma så sänker den ju temperaturen givetvis. Och är du hemma så ser den till att du har en bra värme under hela dagen. Mm. Det är inte så att du kommer hem, det är jättekallt, slår på värmen på fullt och så går du och lägger dig och glömmer att den är på och så vaknar man upp helt svettig på natten. Utan den ser till att det faktiskt är bra värme över hela dygnet. Och den har sparat hundratusentals människor mängder med pengar redan. Och den har bara funnits ute på marknaden, jag tror det är 1,5 år. Ja. De har även släppt en ny produkt nu, en brandvarnare. Mm. Och tänker man, jaha, varför ska jag köpa en ny brandvarnare? Mm. Men de har tagit samma koncept egentligen. De har gjort en snygg brandvarnare som faktiskt också är smart. Mm. Så den håller reda på om man nu har satt en brandvarnare i badrummet. Eller i tvättrummet kanske. Nej, men bättre. Köket är väl ett ganska... Köket är bra. Inte ett dumt ställe att ha en brandvarnare på. Nej. Men det kan leda till oanade konsekvenser. Kan det göra. Ja. Man står där och steker på lite bacon och så börjar det ryka ordentligt. Och så går brandlarmet igång. Det den gör då är att den tjuter inte. Mm. Utan den pratar till den och säger rökutveckling har påbörjats i köket på engelska då. Man kommer att köra på olika språk sen. Men när det börjar då så börjar inte larmet direkt utan det är mer en varning. Mm. Rökutveckling har börjat i köket. Då kan man gå fram till den, vifta lite under och då vet de att då är det okej. Okay. Man står och steker bacon i köket. Ja. Så då vet den att den är okej. Men den är tillräckligt smart också för att känna igen då att det är inte någon som viftar under den. Utan det är kanske folk som springer runt för att de har panik för att det brinner i köket. Då stänger den inte av sig på grund av det. Så den är väldigt smart. Men det som är riktigt coolt med både den här termostaten och den här brandvarnaren då är ju att de pratar ju med varandra. Och de pratar med andra. Just det. Så den tar ju och samlar in information och blir smartare ju mer information den samlar in. Just termostaten håller ju även koll på hur värmeläget ser ut i ditt närområde. Så har dina grannar Nest också och de har temperaturen satt till en viss grad, och då kanske du borde också ha det. För att det räcker. Du behöver inte köra på 100% på värme hela tiden. För det är inte så kallt ute. Nej, till exempel. Ja. Men då, det är väl det här, nu börjar vi komma till det som är lite intressant, att man börjar liksom, det är det här som vi prata om, det här machine to machine, internet of things, hur vi börjar använda saker på ett annorlunda sätt, vi börjar låta saker och ting kommunicera, vi låter saker och ting analysera saker som vi har gjort tidigare kontra vad vi gör nu, för att se att ja, det är onsdag, av någon anledning så steker Jonas alltid bacon på onsdagar. Vi behöver inte ens varna. Nej. Att nu ryker det som fan i köket. För Jonas lagar ändå bacon. Ja, precis. Jag kommer gå fram och vifta där ändå. Ja, exakt. Ja. Ja, men, och då börjar det här bli riktigt intressant, just att vi kan titta på de här grejerna som vi har i hemmet. Eller kommer ha i hemmet. Jag personligen hemma har ju inte särskilt mycket automation. Det är dags. Det börjar bli dags. Jag tittar jämt och ständigt efter lösningar som man skulle kunna ha hemma då. Jag tror att om man kollar på Nest som en typ av produkter, så finns det ju även andra produkter. Du hade ett bra projekt här som kör. Ja, precis. Jag satt och suktade över ett australiensiskt projekt som heter Ninjasphere. Som tidigare, eller företaget heter Ninja Blocks, och de har börjat bygga liksom ett hemautomationssystem. Jag har inte hunnit titta så mycket på vad själva Blocksen gör, men Ninjasfären i sig var ju rätt häftig, för att vad den gör är att den håller koll på alla devices som finns hemma. Så, och det har man ju ett gäng. Det finns ju ett alla antal. Alla telefoner, plattor, allt som har en. Nu ska vi se, de hade några smarta klockor, så allting som var Bluetooth, LE, Bluetooth, Wi-Fi, och sen så var det någon Zigbee-standard också. Och så kunde den då förstå sig på hur ditt hem ser ut, var du är någonstans, var du har lämnat telefonen. Sitter du och tittar på TV, så kan den säga att ja, men nu ringer det, fast du har glömt telefonen i källaren. Så du behöver inte springa runt som en yr höna och leta efter telefonen som dessutom är satt på tyst. Och det faktiskt det roligaste exemplet var ju, det visade en bild på en söt hund och en söt katt. Och det enda de hade var en liten dongel i halsbandet, så du kunde hålla koll. Så du kunde hålla koll på vad husdjuren fanns i huset också. Det är ju hur smart som helst. Ja, det är ju hur smart som helst. Men det coola med den är ju det att det är inte bara det att hålla reda på saker och ting var du är, men utan utifrån det också kommunicera med andra saker. Så om det är så att du inte är i källan eller inte på vinden, så kan den släcka. Eller skruva ner värmen via termostaten, eller prata med dem med till exempel en Nest för att sänka temperaturen på vinden. Och det coolaste exemplet, du som har en Pebble, så vart väl helt såld när man vaknar på morgonen och trycker på knappen på Pebble och voilà, var det ljus. Det var ju hur coolt som helst ju. Ska börja sova med klockan på armen. Det är ju en förutsättning där. Det var jäkligt smart, just det att man kan, oavsett vad det är för enheter, man är inte bunden till att det bara funkar som en app på telefonen. Det funkar bara ifrån datorn, eller det funkar bara med den här specifika hårdvaran som det här företaget säljer. Utan det var verkligen open source. Ja, för det är just det som är, om man tittar på hemautomationssystem, så är det ju ofta så att det finns några standarder för hur vi gör själva den här trådlösa kommunikationen. Men sen är det ju slut ungefär där. Alltså, ja, du köper du ett system, så köper du kontrollersystemet från ett ställe, och då måste du köpa alla dina andra grejer från samma ställe då. Jag kommer ihåg faktiskt för något år sedan, så var jag hemma hos en gammal arbetspolare som bor i USA. Han hade köpt något som kallas för en plug PC. jag skulle vilja kalla det för föregångaren till Raspberry Pi. Ah. Om du tänker dig ett vad heter det, power supply till en Mac. Mm. Alltså bara en fyrkant som du stoppar rätt in i väggen. Det var en liten ARM-baserad Linux maskin. Och då satt vi och funderade på vad kan man göra med den här. Och då kom vi fram till vissa saker. Det liksom lite roliga använder som för den ett SD-slott som man kunde stoppa in wifi och med bluetooth-kort då. Mm. Och då började han säga, ja men om jag använder den här så kan jag använda den. När jag kommer hem så när bluetoothen känner av att jag är hemma så kopplar den, ni vet inte, Grand Central heter, finns det en telefonitjänst till exempel i USA. Ja, det var ju Google Voice. Ja, exakt, så heter den nu. Ja. Mm. Så då skulle jag ju kunna automatiskt ändra min status eller fixa några grejer med Grand Central eller Google Voice då för att få den dit jag vill, där jag är. Smart. Och sen också kommunicera med andra grejer. Så att idén har ju funnits, eller möjligheten har ju funnits där, men just nu så börjar det ju hända grejer. Och det är mycket på grund av det, precis som du sa, två magiska orden, open source. Ja. Ja, men det är ju på grund av det, för att jag såg, jag var inne och kollade på hemautomation, jag tror det här var 10 år sedan. Mm. Då hade jag ju inget hem, som så, jag bodde ju i en väldigt, väldigt liten hyreslägenhet. Mm. Men jag tyckte ändå det var väldigt häftigt, för jag skulle vilja styra mina, vad heter det? Persiennerna. Ja. När man sätter på en film, ja, så skulle jag vilja att de stängdes ner automatiskt. Just. Hade varit himla nice. Nu var jag tvungen att göra det manuellt på det gamla sättet. Åh, herregud. Ja. Men jag kollade lite på hemautomation då, och det enda open source-projektet som jag hittade då var någonting som heter Mr. Home. Mm. Som var väldigt häftigt. Det hade ett webb-GUI, men var väldigt låst till specifika enheter. Just. För det fanns inte så jättemycket ute på marknaden. Ja. Men nu när det kommer såna här saker då som Ninja Blocks och Ninja Sphere här, mm, och Nest-produkterna och det, mm, man ser att ja, men de har en open source-del, yep, har de, som man kan kommunicera med. Den, mm, kommunicerar med mängder av olika enheter som finns på marknaden. Yes. Bör bli mycket mer intressant nu. Ja, visst. Och det, i med det här open source, alltså just det, där har du ju också allting kring API-erna. Så, mm, även om projektet är open source, så för att underlätta för nästa projekt som också är open source att prata med den prylen, så är det ju API, så släpps ju API:erna också. Mm. Så det är liksom ingen gammeldags integration att sitta och hacka wrappers och annat konstigt, utan det är det liksom, integrationerna finns nästan där out of the box på en gång. Och då blir det mycket, mycket sån här machine to machine, mm, i det. Och då ser jag också att då kommer man ju kunna använda mer och faktiskt kunna göra själv mer av det här. Just det. Så den här plug-PC:n, föregångare, mm, till Raspberry Pi. Kollar vi Raspberry Pi, väldigt billig, ja, väldigt smidig. Ja. Och om man jämför den med andra projekt som Arduino till exempel, mm, så är Raspberry Pi en arbetshäst. Ja. Den kan ju styra allting. Och sen har man mängder med små enheter, som, precis, Arduino-enheter till exempel, som känner av om man är någon, om man håller, om det är en person som går upp för en trappa till exempel, mm, då ser man till att lamporna tänds i den trappan. Ja. Men att allting kommunicerar över, ja, trådlösa medier hela tiden. Exakt. Och det är ju där som kanske man ska, ja, Arduino kontra Raspberry Pi, just det, att Arduino är ju snarast en sensor du har någonstans, jo, för att om det är att mäta fukt eller mäta rörelse eller mäta temperatur eller vad det nu månde vara. Så, mm, det är det du har ute i huset, och sen så har du din Raspberry Pi eller dina Raspberry Pis eller Ninja Spheres eller vad det nu är på strategiska ställen för att samla in den här informationen. Mm. Och sen så där är ju, och då kommer man ju till den biten som kanske inte kommer att finnas i alla lösningar, men definitivt som man kommer ju kunna skapa själv, och det är ju den här logiken, mm, att kliver du in i rummet, ja, det är jag som kliver in, inte hunden, mm, så då tänder vi, mm, hunden får snubbla. eller vad man nu väljer att göra, va? Mm. Eller är det så att det är bara min telefon som kommer i sovrummet och jag gillar att sova svalare, mm, än min kära sambo? Då kanske vi inte höjer temperaturen till natten. Mycket smart. Ja. Nej, men så att det är sådana saker som man egentligen som person ändå blir tvungen att fundera ut, den här logikdelen. Mm. För vad är det som händer när vi gör saker och ting? Yep. Och så gäller det att ha tunga rätt i mun också, så att när tjocka släkten är på besök så att det inte blir high chaparall i systemet. Tänd släkt, varmt, kallt. Cancel everything. Varmt, kallt. Men jag tycker det är jäkligt coolt att se alla de här integrationerna som kommer nu, och det är ju för hemmet. Mm. För att underlätta för sig själv hemma. Ja. Och faktiskt för att spara pengar. Mm. För man kan faktiskt spara en ansenlig mängd pengar om man släcker lampor, om man ser till att man inte har fullt blås på värmeelementen hela tiden. Ja. Och se till att saker och ting blir avstängda när man går hemifrån. Ja. Enkel sak som att till exempel stänga av alla sådana här idle-produkter som tv-apparater och stereos och sånt där när man inte är hemma. Ja. Stänga av det jacket helt och fullt till exempel. Ja, och när man går och lägger sig så trycker man på en knapp och släcker alla lampor. Mm. Eller att den känner av att nu har du gått och lagt dig. Ännu bättre. när Marcus snarkar. If snoring, then turn off lights. Du sätter en liten ljudsensor på nattduksbordet där. En Arduino i nattlampan. Hur bra som helst. Nej, men så att... Nej, men det finns ju massa roliga saker man kan göra om man bara börjar tänka på det. Och jag vet ju själv just det där att kring hemautomation så har det ju också... Kostnaden har ju inte precis varit liten. Nej, det var en ganska ansenlig kostnad för både inköp av produkter. Yes. Men även dragen av alla kablar, för det har oftast varit kabelbaserat. Ja, exakt. Och det är ju inte helt enkelt i ett befintligt hus att säga så här, ja, men jag skulle ju behöva ha 4 sensorer i det här rummet för det här. Och sen så dra kablar till det eller byta ut hela sin kabelstam hemma. Ja. Nej, och så vill du lägga till en till sensor. Ja. Ja, för att dra ytterligare en kabel. Nej. Alltså det är ju nu när tekniken har kommit och vi har alla de här trådlösa medierna då. Mm. Och speciellt Bluetooth LE tror jag väl är en av de främsta standarden om vi kollar på mobila enheter i alla fall. Som man använder sig av. Och det är ju jättebra att flera supporterar det. Då, som Ninja Sphere här till exempel. Men jag tycker det är coolt att se vad man kan göra. Och mycket av det där egna. Mm. Som du pratar om, som man vill styra då. Då kommer man ju in till, hur gör man det? Mm. Vissa har ju kanske en iPhone-app. Ja. Men om man vill göra någonting väldigt eget, till exempel när du snarkar så stänger du av tvn. Klockrent. Jag tror inte det finns som en färdig funktion. Än. Nej. Men det är ju någonting som du skulle vilja ha, och då blir det ju att du får sätta dig och göra den. Just det. I så fall. Och då kanske du använder ditt språk av val här, som vi pratade om i förra avsnittet, just Python. Ja, exakt. Så där är ju lite, där måste vi bara, det är åter till datacentret då. Så släpptes det faktiskt idag, nu ska vi se vad du säger rätt. Ja, den 17 december. Den 17 december så släpptes det faktiskt ett Java SDK för vSphere API-erna. Python. I Python. Mm. Så att nu är det liksom ännu ett tick in the box för Python som språk då. Men där är ju också det, det finns ju projekt för om vi återkommer till det här med hemautomation, så finns det ju alltså SDK:er och även då projekt för att skapa Python till Arduino till exempel. Mm. Så du ska kunna programmera dina Arduino-enheter direkt till Python om du vill. men det är just det här att en av de här sakerna kring API-erna är ju det också, för att återigen knyta tillbaka till datacentret. Så open source i datacentret börjar bli mer och mer vanligt. Yep. Om det inte bara är mjukvarorna, så skulle jag säga att definitivt API-erna släpps ju alltid nästan open source. Mm. Så att det är få produkter man får idag som inte har väldefinierade API-er som du har access till. Om det är en SDK eller om det är så att säga en dokumentation på hur API:erna fungerar. Ja, det varierar ju så att säga. Mm. Men API:erna finns ju där mer kring alla prylar du har. Både i datacentret och snart hemma då. Måste ha bara en toaster med Ethernet-plugg. Ja, men det är ju Internet of Things är ju inte bara i hemmet. Nej. Utan Internet of Things kommer ju vara även i datacentret. Så är det ju. Och där tror jag också, en liten anekdot. Jag har inte verifierat sanningshalten exakt. Men en av sakerna kring till exempel framgången med Amazon är ju det att någonstans så satte någon gubbe ner foten. Alltså om vi pratar Amazon Web Services och sa att vi släpper inte en funktion utan att det finns ett API. Så där gjorde man ju beslutet helt enkelt att man stoppade, alltså API:er finns överallt. Mm. Så att när man skapar en ny tjänst, om det är kombination av några tjänster, så finns API:erna på plats. Mm. Eller om man låter någon kund konsumera en tjänst i sig, så finns det ett API. Och det där tar ju alla efter. API:erna finns ju liksom, det finns där och klart för att användas. Mm. Och bör användas, ska vi säga. Ja, men det blir ju smidigare. Mm. Det jag skulle vilja säga är att det är ju en högre ingångströskel. Om man aldrig har jobbat med API:er innan, utan man är van vid pek-och-klick-funktion. Ja, absolut. Då är det ju en hög ingångströskel för att komma in på det. Så är det. Men när man väl har kommit över den tröskeln så öppnar sig ju världen av API:er för en. Ja. För man använder dem på samma sätt. Ja, exakt. Man pratar med en webbservice någonstans. Ja, så är det ju. Och det återknyter ju till förra avsnittet när vi pratade om det här med vad vi tror att framtiden är för IT-administratör. Likväl kanske att man sitter och vränger kod för att hitta hur snarkningen låter. så kommer man ju sitta mer med den typen av frågeställningar i datacentret också. Mm. Att slippa reagera och göra någonting själv efter att någonting annat har hänt. Mm. Så är det ju liksom API:erna det som möjliggör det. Om man kollar på just det här med inlärningskurvan då, det är ju en tröskel att komma över när man ska kolla på API:er och sånt där. Då är det ju, jag har ju rekommenderat den innan, vi pratat om det även i detta avsnitt då, just Raspberry Pi är ju en väldigt kostnadseffektiv leksak egentligen. Absolut. För att lära sig allt det här. Absolut. Man behöver inte köpa en server och installera den och köra massa virtuella maskiner för att börja göra någonting. Nej. Utan man kan ha en enkel Raspberry Pi för några hundralappar kopplat till en Ethernet anslutning och så helt plötsligt har man en online webbtjänst som man kan prata med. Ja, och där kan man börja jobba. Så jag skulle vilja säga att Raspberry Pi är klockren för de som vill lära sig både ett programmeringsspråk eller lära sig att jobba mot API:er. Absolut. Men vi har hittat lite andra leksaker som kan vara intressanta att tipsa om också. Ja, så här juletiden. Nu kanske det blir tajt. Ja. Men om inte till jul så i alla fall till nästa år. Mm. Så det här var ju ett tips som du kom med, Jonas, som jag fastnade för. Mm. För jakten på den perfekta leksaken till barnen så finns det ju en, vad ska vi kalla det för? Ett byggblockset i USA som heter Goldieblocks. Yep. Så när man köper sin Raspberry Pi till grabben så kan man köpa en Goldieblocks till tösen. Nej, men det är lite, nu ska det inte vara på det sättet, men Goldieblocks är ju egentligen en byggsats byggd för att hitta, så att säga, locka till engineering eller väcka ingenjörslusta. Ja, exakt, hos tjejer. Ja. Så det är en saga och det är en byggsats. Och byggsatsen bygger man olika apparater med. Och det var, man satt och gjorde olika pulleys och det var allt möjligt. Det var olika delar av ingenjörskonsten som man gick igenom i varje sånt här byggsätt. Ja, precis. Så man bygger någonting och så drar man i ett snöre och så ser man hur det snurrar och så, liksom, så får man fundera lite på varför blir det så? Mm. Och det ska vi ju säga, Goldieblocks är ju inte bara för tjejer. Nej. Absolut inte, utan det skapades ju mest som ett svar på all den här hysterin med att tjejer bara vill ha prinsessor och dockor. Så för det är inte alla som vill. Nej. Nej, så är det ju. Men jag tror att, och det är ju samma sak där, att hela den här framgent så är det ju nog en annan typ av kompetens som också behövs, speciellt bland kids. Definitivt. Alltså de är fruktansvärt snabba på att plocka upp ny teknik, eller tekniken i sig. Men jag tror att de blir bortskämda på ett sätt som vi kanske inte blev, på att den bara fungerar. Mm. Och appen hämtar man hem direkt. Det tar två sekunder så ligger den på telefonen. Ja, men vad är det som får den att fungera? Precis. Det är ju det som är lite, baktanken med det hela. Man vill ju väcka den lustan egentligen där. Se till att man börjar tänka på vad är det för någonting som ligger bakom. Ja. Så jag skulle vilja säga, hade jag haft barn just nu så hade ju den optimala julklappen hade varit ett kit av Goldilocks och Raspberry Pis. Det hade varit superbra, för då har vi både ingenjörsdelen och computer science-delen. Absolut, och sen, men sen ska vi ju inte glömma klassikerna. Teknik-Lego, ja, och Lego Mindstorm, yep. Som också är ju helt klart saker som man kan använda för att liksom lära sig de här bitarna. Sen då, när man kommer upp i åldern lite, så som du och jag har gjort, men även lite tidigare, så finns det ju det här som du nämnde tidigare, makerrörelse. Ja, precis, eller makerspace. Så makerspace är ju egentligen, det finns en i Stockholm, så vitt jag vet, har inte besökt den själv, men idén är ju egentligen att, ska jag säga, skapa ett ställe för skapande, eller alltså just typ det som vi pratat om att göra tekniska saker, eller semitekniska saker själv då. Arduino, 3D-printing. Det som är jäkligt bra med just sådana här makerspaces är att det är ju en community. Ja. Så man kan komma dit med ingenting egentligen. Och så kan man sätta sig ner, ibland så är det föredrag, ibland så är det kurser i hur man programmerar sin Raspberry Pi. Mm. Och det sitter mängder med annat folk där som också gör saker, så kan man gå och prata med dem och höra vad gör de för någonting. Låter jätteintressant, kanske ni vill ha hjälp, eller ursäkta mig, jag skulle vilja göra det här, är det någon som vill hjälpa till? Ja, precis. Så att man inte sitter hemma på sin kammare själv hela tiden och fastnar. Ja. Utan det är just community-biten och det att det finns möjlighet att faktiskt ha, skapa saker någon annanstans än i hemmet. Just det. Och det fanns även för barn borta i USA. Ja, precis. Jag satt och snurflade runt bland olika podcast och råkade komma hitta en intervju kring en organisation som kallade sig, får vi säga, Hacker Scouts. Varför heter de inte det längre? Nej, det är Colin Powell eller vad han heter. Nej, eller Baden Powell. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Han, eller, den originella scoutrörelsen tyckte att så kan man inte heta. De fick inte snylta på namnet alltså? Nej. Så vad heter de nu? De heter Curiosity Hacked. Inte lika häftigt som Hacker Scouts, men det funkar. Nej, men och det roliga är ju att det är ju en, så att säga, det är ju så att säga junior makerspace där man då kan, ja, på samma sätt som, ja, alltså parallellerna till scouter är inte långt därifrån och parallellerna till vuxna makerspace är inte långt därifrån heller. Mm. Men däremot så kanske man arbetar mer inom vissa ramar, men det är också ett sätt att hitta, föda den här ingenjörslustan och skapande glädjen, så att säga, kring tekniska lösningar. Man får nog lära sig hur man använder en lödkolv och hur man gör andra spännande saker då, för att skapa vad var det? Fire breathing pig. What? Ja, men det var lite sån här olika roliga grejer som projekt man kunde få hålla på med. Så att det kan man ju också titta på. Sen så har vi ju vissa andra saker. Alltså det handlar ju inte bara om att bygga saker utan också modifiera grejer. Ja. Jonas, där har du kanske surfat runt lite och kollat på olika spännande saker. De sajterna som jag är inne och kikar lite på då är bland annat MakeSign, som skapar den här tidningen som jag kom in och viftade med här i början av avsnittet, som gör den här Make-tidningen. Som jag tycker är riktigt, riktigt kul. Och de har även mängder med instruktioner för hur man kan skapa nytt. Men även modifiera saker som man redan har för att uppnå ett nytt ändamål. Mm. Men sen finns det också en annan jäkligt häftig sajt som inte bara är teknik. Utan även en hel del annat, som heter lifehacker.com. Mm. Där man kan få bra tips om hur man kanske mår bättre på flygplatser. Mm. Hur man får gratis pizzor. Men även då en hel del teknik också. Hur man kanske bäst bygger en retrokonsol med en Raspberry Pi till exempel. Så lifehacker.com och makesign.com är två sajter som jag skulle rekommendera. Vi lägger ut länkarna i show notes också. Så att, men det är ju sådana här roliga, ja, hur du kan förbättra dina grejer hemma om du har ett speciellt behov. Och det finns ju massor av hur du garanterat bränner din toast. Nej, men jag tror att det finns massor av roliga projekt där ute, och jag tror att det viktiga i det här är ju att vara nyfiken för de här, för att en del av de här grejerna kan man ju direkt översätta till saker man gör i datacentret. Mm. Just det här kring allt det här kring API:er som är egentligen det som sammanför alla de här projekten som finns där ute. Det finns ju inget av de här open source-projekten som släpps i stort sett som inte har ett API. Nej. Och är det så att du skulle bygga vidare på ett sånt projekt eller använda dig av ett sånt projekt, så kommer du använda API:erna. Precis. Och det är ju direkt av översatt egentligen, skulle jag säga, samma sak som händer i datacentret. Mm. Alla automationsmjukvaror använder sig av API:er. Mm. Finns de inte, så skapar man dem. Precis. Och det gäller ju också hela den här open source-biten, att mer och mer grejer är ju open source som vi använder oss av i datacentret. Vi pratar om konfigurationsverktyg. Yep. Alla är open source från början. Yes. Med en enterprise-del i de flesta fall. Och licensierade på olika sätt, ja, men fortfarande open source. Så är det ju. Och det kommer vi ju se mer av. Alla de här nya typerna av applikationer som bygger på open source. Alltså om vi pratar databaser som Cassandra och MariaDB. MariaDB, ja, det finns ju MongoDB för favoritnamnet. Yep. Men alla de är ju också, kommer ju med API:er, bygger på open source. Så att jag tror vi kommer se väldigt, väldigt mycket mer av det där. Definitivt. Och dessutom så just hela den här automationsbiten. Alltså jag tror inte vi rider väl runt på den käpphästen nästan en gång per avsnitt. Men den är ju, jag tror att den är jätteviktig för framtiden. Mm. Både för det vi kommer att ha hemma och för det som vi kommer att köra i datacentret. Ja, men om vi tar en sån enkel sak som att vi kanske börjar automatisera hemma, då börjar vi nog bli mer och mer trötta på att göra allting manuellt i datacentret. Så är det. Sätter vi igång ordentligt. Så är det. Och vice versa. Ja, så är det. Så jag tror att det blir en ge och ta funktion där, i och med att vi får smartare enheter hemma, smartare saker i datacentret, så kommer det att bli bättre både på jobbet och hemmet. Ja, precis. Så låt nyfikenheten styra är väl dagens tips. Definitivt. Det är ju, någonstans så är det, även om man kanske inte tycker att saker och ting som finns på Kickstarter är applicerbara till det man gör på jobbet, så är det ju, finns det ju delar av det där som helt klart spiller över till vår verklighet i arbetsrelaterade verklighet. Definitivt. Så, med det så tror jag vi har inte tömt ut ämnet. Absolut. På långa vägar. Vi har skrapat lite på ytan, hoppas att ni har blivit lite mer intresserade av de här nya produkterna och teknikerna. Mm. Och vill jättegärna se hur ni vill automatisera ert hem. Mm. Så skicka oss jättegärna en tweet med hashtaggen ITBytes. Eller numera på vårt officiella, om man får säga det så. Det är officiellt. Twitterkonto, @itbytes_sc. Yes. Ni kan också kontakta oss via EMC Swedens Facebook-sida. Yep. Där ni kan gå in och kommentera. Och annars så når ni mig och Marcus på Twitter. Mig, Jonas Roslund, hittar ni på @virtualswede. Och mig, Marcus, @wimpyfudge. Podden hittar du på itbytes.se, podda.se och iTunes. Yes. Är det så att du vill vara med, så skriv till Twitter eller Facebook-vägen, så hittar du en tid och plats. Definitivt. Så med det, tack och adjö. Ha det så bra.